یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا بیان کرے ہیں سارے شجر اور چاند ستارے تسبیح ہر خوشی کو اوتر عرفات کا منظر یہ بھی کرم ہے یہ بھی کرم کرے بخش دے ہر حاجی کو خدا سائل ہوں میں تیری بلا کا گھیر دے رخ رنجو بلا کا سائل ہوں بخش دے میری ساری قطع کھول دے مولا اپنی عطا برسا جنت میں پڑوسی بن جائے اپار جنت میں پڑوسی بن جائے سگے اپار دے تو اپار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا بخش سگے تارا واسطہ تجھے کو اس پیارے کا جو کہ نبیوں کا سارے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے نعت شریف پڑھوں گا. آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا کلام آئیے مل کر پتہ. اپنے نگاہوں کو بند کر دیجئے، گنبد خضرا کا تصور مان دیجئے اور تصور کیجئے کہ قافلہ مدینہ شریف کی جانب رواں دوا ہے. اس تصور کے ساتھ اس کلام کو پڑھیں، انشاءاللہ بے حد برکتیں حاصل ہوں گی. مجھ کو در پیش ہے پھر مبارک سفر، قافلہ تھے مدینے کا تیار ہے، مجھ کو در پیش ہے تھے مبارک سفر، قافلہ تھے مدینے تیار، نیکیوں کا نہیں کوئی توشہ، فقط میری جھولی میں اشکوں کا اظہار ہے، نیکیوں کا نہیں فقط میری چولی میں اشکوں کا اظہار ہے. کوئی سجدوں کی سوگات ہے نا، زہد و تقوی سرکار، کوئی سجدوں چل پڑا مدینے کی جانب چل پڑا مدینے جارا چل پڑا مدینے جارا مگر آئے سر پر گناہ چل پڑا مدینے جارا آئے سر پر گناہ جماتا ہوا تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا گھر پہ حاضر یہ تیرا ہونا نگار ہے تیری رحمت پہ نظر جماتا ہوا دل پہ حاضر یہ تیرا گناہگار ہے تیرا بے قصوں کا تو غم کا جانب آئے سر پر گناہوں کو گناہوں کا آغاز ہے چل پڑا مدینے جانب آئے سر پر صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اعلی حضرت عظیم البرکت پروانہ شمعی رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا لکھا ہوا بہت ہی خوبصورت کلام, جھوم جھوم کر اس کلام میں شامل ہو جائیں اور اس کی برکتیں لوٹیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, ساقی میں تیرے صدقے رمضان آیا, ساقی میں تیرے صدقے رمضان آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, ساقی میں تیرے صدقے رمضان آیا, ساقی میں تیرے صدقے رمضان آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر چمن والو جب عہد خزا آیا, دیکھو گے چمن والو جب عہد خزا آیا, ساقی میں تیرے صدقے مہینے رمضان آیا, ساقی میں تیرے صدقے مہینے رمضان آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر اور جنت کو ہر سمجھا آتے تو یا جنت کو ہر سمجھا میں تیرے سجدے میں شور مہینو سن کر تجھ تک میں دوا آیا آیا شور مہینو سن کر سر ارے ہم جیسا اگر آقا کے دربار میں حاضر ہو آقا کے دربار میں حاضر ہیں کیا شیر کیا ہے سر اور وہ سنگے در سر اور وہ سنگے در آقا کا در اور ہم ہمارا سر اور آنکھ اور وہ بزم نور مدینے میں ہوں میرا سر ہے آقا کا سنگے در ہے آنکھ میں یہ نور ہی نور یہ بزم نور ایسی پر کیف و با برکت گھریاں ہیں اور ایسے مناظر ہیں ظالم کو وطن کا خیال آیا تو کہاں آیا اور ایسے موقع پر بندے کو وطن کا خیال آ جائے تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور شعر میں وہ لکھا ہے نا وطن کا یاد وطن ستم کیا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی کیوں اعلیٰ حضرت ہے نا سیدھا سیدھا بول دیا یاد وطن ستم کیا یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائی بیٹھے بٹھا اس بد نصیب سر پہ بلا اٹھائی کیوں بیٹھے بٹھا اس بد نصیب سر پہ بلا اٹھا اور آگے حالت لکھتے ہیں بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو بار نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو جو اب نصیب کو چین ہو تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ صحیح اشعار مدینے سے واپسی کے آنے کے بعد ہیں اور اب جو ہم کلام سن رہے تھے یہ مدینہ منورہ میں حاضری کا اشعار کہ یہاں پر اس مقام پر تجھے وطن کی یاد آ رہی ہے یہاں تو سب کچھ بھولنے کا مقام ہے سر اور سب کے در آقا اور بزم نور سر اور سب کے در آقا اور بزم نور سر اور سب کے در آقا اور بزم نور ظالم کو وطن کا کیا آیا تو کہاں آیا وطن کا گیا آیا تو کہاں آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا ساقی میں تیرے صدقے میں دے رمضان آیا شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر تیبا سے جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا, کیا دیکھ جیتا ہے جو وہاں سے یہاں آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, آیا شور مہینوں سن کر آیا, آیا شور مہینوں سن کر لے تو علم سے اب آتا تو وہ ہے, لے تو علم سے بخشی وہ سر میں رواں آیا, چٹھی لی بخشی وہ سر میں رواں آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر دوا آیا, شور مہینوں سن کر نام سے رضا کے آیا, دیکھو میرے پلے پر وہ اچھے میاں آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر نام سے گدا کے اب مٹ جائے گا, نام سے گدا کے اب مٹ جائے گا, یہ اعلیٰ حضرت کی عقیدت ہے اپنے بزرگوں سے, اپنے پیر خانے سے, اپنے اکابرین سے, نام سے گدا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں, دیکھو میرے پلے پر وہ احمد رضا آیا, دیکھو میرے پلے پر وہ احمد رضا آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, ساقی میں تیرے صدقے میں تیرا مزہ آیا, شور مہینوں سن کر تجھ تک میں دوا آیا, شور مہینوں سن کر شور مہینوں سن کر شور مہینوں سن کر صلوا علی الحبیب, غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے, محبتوں کے چو کفل مدین انشاءاللہ سر پہ امامہ, رخ پہ داری, سر پر زلفیں, اکثر نظریں حیا سے نظریں انشاءاللہ شیطان کے خلاف جان جان مسجد بڑا تحریک آ جاؤ مسجدوں میں آ جاؤ مسجد برو تحریک کی کنارے لگانے والوں سب مسجدوں میں آ جاؤ اب تو مسجد آباد ہونے کا مہینہ آنے والا ہے کہ رمضان آنے والا ہے سنبھل جا اے دل مضطر کہ رمضان آنے والا ہاں واقعی رمضان آنے والا ہے ماہ رمضان آنے والا ہے روزوں کا مہینہ آنے والا ہے تراویح کا مہینہ آنے والا ہے اعتکاف کا مہینہ آنے والا ہے تلاوت کا مہینہ آنے والا ہے عبادتوں اور ریاضتوں کا مہینہ آنے والا ہے تیاری ہے مدنی چینل کے ناظرین آپ کی بھی تیاری ہے راشن واشن جمع کر لیا ہے کسٹرڈ جمع کر لیا ہے تاجرو تیاری ہے اسٹاک جمع کر لیا ہول سیلرو اے ریٹیلرو فیکٹری والو کیا تیاری ہے آرڈر جمع کر لیا ایکسٹرا لیبر بھی جمع کر لی ہوگی نیٹیں کیسے لگانی ہے یہ بھی جمع کر لیا ہوگا ادھر ادھر سے کیپیٹل بھی جمع کر لیا ہوگا رمضان کی تیاری ہے نا کہ رمضان آنے والا ہے گاہکی کا مہینہ آنے والا ہے سیل کا مہینہ آنے والا ہے کاروبار کا مہینہ آنے والا ہے کھانے پینے کا مہینہ آنے والا ہے کباب سموسے کا مہینہ آنے والا ہے کسٹرڈ کا شربتوں کا مہینہ آنے والا ہے پھینی کھجلوں کا مہینہ آنے والا ہے کیا اب جس کی جیسی سوچ اس کا ایسا مہینہ آنے والا ہے کیا بولوں میں ورنہ تو یہ باپا کا جو رسالہ ہے آقا کا مہینہ اس میں تو صحابہ کرام کا جذبہ یہ لکھا گیا ہے کہ شعبان المعظم میں لینا دینا سب فارغ کر دیتے تھے صحابہ کرام جس کو لینا جسے لینا ہوتا تھا لے لیا دینا تھا دے دیا کاروبار سمیٹ لیا اپنے معاملات کو سمیٹ کر بالکل ریڈیوس ہو کر جیسے ہی رمضان مبارک کا چاند نظر آتا ایک تعداد تھی جو اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جایا کرتی تھی مگر آج بدقسمتی سے انفارچونیٹ اکثر مسلمان موسٹلی مسلم یہ آمد رمضان کی تیاری صحابہ کرام کے طریقہ کار کے مطابق کرتے ہیں کتابوں میں جو باتیں لکھی ہیں رمضان کے جو فضائل لکھے ہیں رمضان کے اندر جو بشارتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہمیں عطا کی گئی ہیں جنت کے دروازے کھلنا جہنم کے دروازوں کا بند ہو جانا فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر نفل کا ثواب فرضوں کے برابر روزوں کی برکتیں روزوں کی بہاریں ٹھیک ہے دسترخوان اپنے اہل خانہ پر کشادہ کرنے کا تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا مقصد عبادت یہاں بھی مقصد عبادت اللہ کی رضا نہ کہ کھانے پینے کی حرص کہ یہ مہینہ تو اس کے متعلق تو فرمائے گا لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنو ہے نا رمضان المبارک کی کیا آیت ہے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے ایمان والو تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے والوں پر فرض کیے گئے تھے خلاصہ یہی ہے لعلکم تتقون تاکہ تمہیں تقوی نصیب ہو تو تقوی پانے کا مہینہ ہے کہ اس میں ہم رمضان کے روزے رکھتے ہیں عبادت کرتے ہیں واقعی عاشقان رمضان خوشی سے جھومتے ہیں کہ مسرتوں کا مہینہ آنے والا ہے بہاروں کا مہینہ آنے والا ہے مسجد آباد ہو جاتی ہیں قرآن کھل جاتے ہیں یقین مانیے ورنہ تو یہ عالم ہے دنیا بھر کا کہ قرآن نہیں کھلتا. کتنوں یہاں بھی ایسا ماحول ہے جہاں ہم ہیں ہمارے ملک میں, دنیا بھر میں بھی ایسا ماحول ہے, قرآن نہیں کھولتے مسلمان. کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ایک تعداد ہے مسلمانوں کی شاید جن کو مہینوں گزر گئے انہوں نے قرآن کھولا بھی نہیں ہے, قرآن دیکھا بھی نہیں ہوگا. اور یہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے کہ الحمدللہ اس میں قرآن کھولا جاتا ہے, قرآن پڑھا جاتا ہے, قرآن سیکھا جاتا ہے, سمجھنے والے قرآن سمجھتے ہیں, مسجدیں بھی آباد ہوتی ہیں. تو یہ خاص مہینہ اگر جیسے کہ میں نے کہا نا کہ کاروباری لوگوں نے بھی اپنے وہ ترکیبیں بنا لی ہوں گی, اب جن کو رمضان و مبارک میں نیکیاں کمانی ہے انہوں نے کیا تیاری کی ہے, چلو ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. اللہ ان نیکیوں کا ذہن رکھنے والوں کے صدقے ہمیں بھی نیکیوں کا ذہن عطا فرمائے, ہمیں بھی عبادت اور ریاضت کا ذہن عطا فرمائے, ہمیں بھی تقوی اور پرہیزگاری کا ذہن عطا فرمائے کہ ہم نے کیا مطلب کہ اس سے رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر کیا تیاری کی. اعتکاف کا ذہن, کیونکہ دعوت اسلامی کی اگر میں ماحول کی بات کروں تو دعوت اسلامی دنیا بھر میں ماہ رمضان المبارک میں عاشقان رمضان عاشقان رسول کو خوب عبادت و نیکیاں کمانے کا موقع فراہم کرتی ہے الحمدللہ. خود مدنی چینل کے ذریعے موقع مواقع ہیں, چانسیس ہی چانسیس ہیں. اگر آپ مدنی چینل دیکھیں تو مدینہ مدینہ ہے, پھر تراویوں کے ذریعے, درس و بیان کے ذریعے, اعتکاف کے ذریعے, مدنی مذاکروں کے ذریعے بہت فوائد ہیں. تو میرا تو آپ جو اسلامی بھائی یہاں شریک ہیں ان کو بھی اور تمام مدنی چینل کے ناظرین کو میں عرض کروں, اسلامی بہنیں بھی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت رمضان المبارک کی عبادتوں میں, اور اچھا عبادتوں میں بھی بہت بنیادی عبادت جو ہے نا وہ تمام ہم سب کے لیے اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو کچھ سیکھنے کا ملے. سب سے بنیادی عبادت جو ہے نا وہ فرض علم سیکھنا ہے. ایک بہت بڑی تعداد ہے اسلامی بہنوں کی بھی جنہیں انہی کے فرض علوم نہیں معلوم. اس کے لیے خیر آپ پڑھتی ہیں, میں اس کا انکار نہیں کرتا, آپ پڑھتی ہیں پنج سورہ پڑھتی ہیں, سورہ یاسین بھی پڑھتی ہیں, نمازیں بھی پڑھتی ہیں, نفلیں بھی پڑھتی ہیں, اس کا انکار نہیں ہے. مگر جو کچھ پڑھنا ہے وہ درست پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھا جا رہا اس کا سوچنا پڑے گا. امیر علیہ سنت نے ایک کتاب عطا کی ہے اسلامی بہنوں کی نماز. اب اس میں کئی فرض علوم شامل ہیں, پردے کے بارے میں سوال جواب, کئی فرض علوم شامل ہیں, غیبت کی تباہ کاریاں, کئی فرض علوم شامل ہیں. قرآن پاک سیکھنا کم از کم اتنا کہ نماز درست ہو جائے, تو ایسا قرآن سیکھے. تو اب مدرسۃ المدینہ بالغات جو اسلامی بہنوں کے لگتے ہیں, آپ کی نیت یہ ہونی چاہیے نا کہ میرے مدرسۃ المدینہ بالغات یا اسلامی بھائی یہ نیت کر لیں کہ ہم رمضان مبارک میں یہاں وہاں گھومنے پھرنے کے بجائے صرف کھانے پینے میں اپنی راتیں گزارنے کے بجائے ہم علم دین سیکھیں گے. مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کر کے قرآن پاک درست کر لیں گے. کچھ رمضان مبارک کا ہدف بنائے نا کہ میں ہدف, فار ایگزامپل من ون ٹارگیٹ از دیٹ کہ آپ یہ ٹارگیٹ لیں کمنگ ماہ رمضان کے حوالے سے کہ میں اس ماہ رمضان میں اپنا قرآن پڑھنا درست کر لوں گا. یہ لے لیں ہدف, اسلامی بہنیں ہدف لیں, ہدف لیں, ٹارگیٹ لیں, پکا ٹارگیٹ لیں, ابھی سے لے لیں کہ میں نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے اپنے قرآن کو درست کر لینا ہے. ٹارگیٹ لیں کہ میں نے عید کا چاند نظر آنے سے پہلے پہلے قرآن پاک کی کم از کم جو آخری 10 سورتیں الم ترا کیف فعل ربک سے لے کر ون ناس سورہ ناس تک میں نے 10 سورتیں یاد کر لیں گے درست, مجھے نمازوں میں پڑھنے میں بھی کام آئے گی کم از کم. یہ سورتیں عموماً پڑھی جاتی ہیں نماز میں, سورہ فاتحہ میں درست کروں گا اپنی, التحیات میں اس کو درست کروں گا. حد آداب لے رہے اپنے. اسی طرح یہ علوم ہے, غیبت کے بارے میں سیکھوں گا, چغلی کے بارے میں سیکھ لوں گا, حسد کے بارے میں بھی سیکھوں گا, تکبر کے بارے میں سیکھوں گا, ریاکاری کے بارے میں سیکھوں گا. آپ لکھے لسٹ بنائے نا اپنی, بھائی ماہ رمضان آنے والا ہے نا, ہوتا ہے نا یار کیا کرے کیا عبادت کرے. فرض علوم سیکھنا افضل ترین عبادت ہے, فرض علوم سیکھنا یہ افضل ترین عبادت ہے. فریدۃ العلم طلب العلم فریدۃ علی کل مسلمین و مسلمات, علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. تو جو علم سیکھنا ہم پر فرض ہے, نماز کے عنوان پر ہو, طہارت کے عنوان پر ہو, قرآن کی تلاوت کے عنوان پر ہو, عقائد کے عنوان پر ہو, ایمانیات سے متعلق ہے, جیسے کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب. اب آپ نے ہدف لے لیا کہ میں نے ماہ رمضان میں کفر کلمات کے بارے میں سوال جواب کتاب پوری پڑھ لینی ہے, ہدف کی بات کر رہا ہوں. آپ کہ میں نے پڑھی ہوئی ہے, اچھا ٹھیک ہے یہ بتائیے یہ بتائیے یہ بتائیے, یاد تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے آپ نے اوپر سے پڑھی ہو, تو ایک بار پھر پڑھنے کی نیت کر لیں, نہیں پڑھی تو پڑھنے ہی کی نیت کر لیں. تو یہ آپ کو چند آداب آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, چوائس آپ کے ہاتھ میں, میں کوئی ایک دو چیزیں تو رکھ نہیں رہا ہوں. اس کے لیے آپ بہتر طریقہ تو یہی ہے, میں آپ کو عرض کروں گا, چور فکر دنیا کی چل اعتکاف میں چلتے ہیں. یہ میں ایک آپ کو موٹا مشورہ دے دیتا ہوں, مانے آپ کی مرضی نہ مانے آپ کی مرضی, سب کا بھلا سب کی خیر. یہ رمضان تو یار مسجد میں گزاری دو یار, چلو یار کرو کچھ کرو یار, یہ رمضان کلاس یہ رمضان میں مسجد میں گزاروں گا کر لو یار, کیوں کچھ نہیں ہے جو زندگی گزری گئی ہے. میں نہیں ہمیں نہیں پتا ہمیں رمضان ملتا ہے یا نہیں ملتا, ہم جانتے نہیں ہیں, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اگر یہ ماہ رمضان مل بھی جائے اللہ کرے, تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ اگلا ماہ رمضان ملے گا کہ نہیں ملے گا, پتہ ہی نہیں ہے. نہ جانے کون سا رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان بن کر آئے. تو کیا یہ حسرت لے کر مرو گے کہ کاش کہ میں ایک تو ایسا رمضان ملتا جو میں پورے کے پورا مسجد میں گزارتا. اچھا کوئی نئی بات نہیں کر رہا, ہزارہ ہزاروں اسلامی بھائی دنیا بھر میں مسجد میں فیضان مدینہ میں بالخصوص عالمی مدی مرکز میں پورا ماہ رمضان گزارتے نہیں گزارتے, یہ بتائیے. ان کے گھر بار نہیں ہے, ان کے کاروبار نہیں ہے, ان کا کنبہ نہیں ہے, یہ سانس نہیں لیتے, ان کو بھوک نہیں لگتی, ان کے جذبات ان کے احساسات ہیں یا نہیں ہیں, مگر اللہ کی توفیق. میں واقعی آپ کا ذہن بنا رہا ہوں, اگر بنتا ہو تو آپ ذہن بنا لو یار. اگر تھوڑی بہت آپ کو لگتا ہے مشقت ہے پریشانی ہے یا یہ ہوگا وہ ہوگا, ثواب بھی تو دیکھو نا, درد ہے تکلیف ہے کلفت سفر کی ہے, نہ شکر یہ تو دیکھ عظیمت کی در کی ہے. ہم کو تو ان کے سائے میں آرام ہی سے لائے, ہیلے بہانے والوں کو یہ راہ ڈر کی ہے. اعلیٰ حضرت مدینہ منورہ کے سفر پہ یہ شعر لکھا, میں نے ایسے ہی پڑھ دیا. اسی طرح جو نیت کر لیں کہ یار اس بار نیکیاں کمانی ہے, ہر سال غفلت میں گزرتا ہے, اس بار نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سال ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا ماہ رمضان غفلت میں نہ گزرے. تو اس کے لیے کوشش کریں, آج 18th شب ہے, 12 دن ہی رہ گئے, 12 دن کے بعد انشاءاللہ شور اٹھے گا, ماہ رمضان کا چاند نظر آ گیا ہے. شیطان قید کر لیا جائے گا اور جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے, جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے. کیسا منظر تبدیل ہو جاتا ہے نا, فضائیں تبدیل ہو جاتی ہیں, سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے. ایسے میں بازاروں میں پڑے رہنا, بلا وجہ پڑے رہتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ اگر آپ سمجھدار ہیں, اسلامی بہنیں عجیب و غریب قسم کا ان کا ماہ رمضان کا انداز ہوتا ہے. آؤ اس سال آنے والے 1433 ہجری کے ماہ رمضان کو اپنے لیے یادگار ماہ رمضان بنائیں, یادگار بنائیں. ابھی سے نیت کریں کہ عبادت میں, ریاضت میں, تلاوت میں, علم دین سیکھنے میں میں اس ماہ رمضان کو گزاروں گا. اسلامی بہنوں کے لیے بھی مواقع کم نہیں ہے, یقین مانیے مدنی چینل آپ کو کیا نہیں دے رہا. آپ کہیں کہ کیا کریں, آپ گھر بیٹھ کر, اب تو ماحول ہی تبدیل ہو گیا یار, گھر بیٹھے مدنی چینل چلتا رہے, باہر ہی باہر ہیں مدنی مذاکرے, مدنی مذاکرے, سیریاں, افطاریاں, مناجات, اور کیا نہیں ہے مدنی چینل پر, کہیں حج نکلنے کی حاجت ہی نہیں ہے. انشاءاللہ تعالی مدنی چینل, مبالغہ کر رہا ہوں, مبالغہ ہے, انشاءاللہ مدنی چینل آپ کو لمحے بھر بھی بور نہیں ہونے دے گا. آپ کو مسلسل مسلسل کچھ نہ کچھ کچھ نہ کچھ نیکی کی دعوت, نیکی کی دعوت سیکھنا سکھانا, مدنی پھول, بس مزہ آ رہا ہوگا آپ کو مدنی چینل پہ. الحمدللہ میں نے دیکھا یہ بہت پیاری تیاری کرے مدنی چینل والے آپ لوگوں کے لیے, لگے ہوئے تو سارے اسلام پہ لگے ہوئے ہیں. بس کس کے لیے لگے ہوئے؟ ہمارے لیے لگے ہوئے, ہمارے لیے کوشش کر رہے ہیں. ساری دنیا میں مدنی چینل دکھانے کی تحریک چلا دو, ساری دنیا میں. جو نہیں دیکھ رہا وہ بھی اس ماہ رمضان میں مدنی چینل دیکھ لے, بس انشاءاللہ ایک بار مدنی چینل پر آ جائے گا, انشاءاللہ آپ کے پاس آ جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو ماہ رمضان کی آمد کا استقبال اور آمد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ وہ جو مناجا سنتے ہیں, باپا کے لکھی ہوئی مناجا سنتے ہیں. لاج رکھ میرے دست دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے, رمضان آنے والا ہے مولا, رمضان آنے والا ہے. لاج رکھ میرے دست دعا کی, میرے مولا تو خیرات دے دے, میرے مولا تو خیرات دے دے, میرے مولا میرے مولا تو خیرات دے دے, میرے مولا تو خیرات دے دے. رجب المرجب عبادت کے بیج بونے کا مہینہ آیا چلا گیا, میں کچھ نہ کر سکا. شعبان المعظم آبیاری کا مہینہ آیا, پھر کچھ روتا توبہ کرتا, اپنے آنسوؤں کے ذریعے اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا, کچھ اخلاص کے کوئی ایک آدھ قطرہ ہی ٹپکا لیتا. اب یہ بھی رخصت ہو رہا ہے کہ جو کہ رجب میں عبادت کا بیج بونا ہے, شعبان میں آبیاری کرنی ہے, رمضان مبارک میں نیکیوں کی فصل کاٹنی ہوتی ہے. اب شعبان المعظم بھی اب بس آئندہ آخری اشرا ہے, یہ بھی چلا ہی جائے گا. مگر ایک بات ہے کہ ہم سوچتے تو ہیں کرنے کا, ذہن بھی بنتا ہے, مگر ایک کیفیت کی بات عرض کر رہا ہوں. ذہن میں جو میری بات ہے, جو کتابوں میں جو پڑھتے ہیں نا بزرگوں کے واقعات حالات, ایک نہیں نا اتنے سارے کو, ایک دو کے تھوڑے واقعات پڑھتے, اتنے سارے واقعات پڑھتے ہیں, بعض کے بارے میں ابھی سنتے ہیں, مگر پتہ نہیں ہمیں کیوں نہیں وہ انداز اور وہ جذبہ وہ کیفیت وہ مستی وہ سرور نصیب نہیں ہوتا جیسی کتاب میں پڑھتے ہیں. ایسا لگتا ہے جیسے کہ ایک بہت بڑی غفلت اور گناہوں کی تہ ہمارے دل پر چڑی ہوئی ہے جو شاید ہمیں احساس بھی نہیں ہو رہا. ذہن میں پتہ نہیں کتنی گندگیاں بھری ہوئی ہیں, آنکھوں میں کتنی گندگی سمائی ہوئی ہے, ہمارے احساسات ہمارے جذبات میں نہ جانے کتنی ایسی حالات ہیں جو کسی کو مزار بھی نہیں کر سکتے, شرم آتی ہے, آتی دل و دماغ میں باتیں, بہت برا حال ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ اس برے حال میں ہمیں نہ رکھ, رمضان آنے والا ہے, ہمارا حال اچھا کرتے. لاج رکھ میرا سے دعا کی رحمت کی اپنی عطا میرے مولا, اپنی رحمت کی اپنی عطا میرے مولا خیر تیری بسی ہو ذکر لب پر تیرا ہے قریب ہو تیری یاد دل میں ہے دم بسی ہو دامن حاضر ہیں میرے تیرے بارگاہ میں, تئی دامن امید لیے تیری رحمت پر نظر جمائے حاضر ہیں. ہم برے ہیں, ہم بہت برے ہیں, ہمیں اچھا ہونا ہے, ہم اچھا ہونا چاہتے ہیں, ہم دنیا کی محبت سے جی چرانا دل مطلب چھوٹنا چاہتے ہیں, چھوٹ نہیں پا رہے. مولا ہماری مدد کر دے. میں گناہوں میں لکھنا ہوا ہوا بد سے پر باپا نے لکھا ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ باپا نے میرے لیے لکھا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ باپا نے میرے لیے لکھا ہے کہ میں بدو ہوں, میں برا ہوں, میں بگڑا ہوا ہوں؟ بالکل جیسے ہماری ہماری کیفیت لکھ دی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قلم جو انہوں نے لکھا اور جو دعائیں کی اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرما لے. میں برا ہوں, میں گناہ ہوں, اپنی میرے مولا اب ہوتا ہی میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے میرے مولا تو خیرات دے دے تیرے دل سے صدا تھر تھرا شیطان سے بچانا ساتھ ایمان کے مجھ کو مکر شیطان سے تو بچانا بدل تو جا کی میرے مولا نظر بدل تو جا کی میرے مولا تو یہ ایسا شعر ہے اس شعر کو جو یہ دعا ہے اس کو اس سے سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب نزعہ کا وقت ہوگا نا تو شیطان مردود دائیں اور بائیں سیدھی اور الٹی جانب سے ماں اور باپ کی شکل میں آئے گا, باپ کی شکل میں آئے گا اور شفقت والی باتیں کرے گا اور کہے گا کہ میں تیرا باپ ہوں, باپ کی شکل میں آئے گا, میں تیرا باپ ہوں, میں تجھ سے پہلے دنیا سے گیا ہوں بیٹا, عیسائی مذہب بہت اچھا ہے اور یہی مذہب پسندیدہ ہے لہذا تو عیسائی ہو جا. باپ کی شکل میں آ کر شیطان مشورہ دے رہا نزاق کے عالم میں, پھر ماں کی شکل میں آئے گا, ماں پالنے پوسنے اور پرورش کرنے کے واسطے یاد دلائے گی, وہ کہے گی بیٹا میں تجھ سے پہلے دنیا سے گئی ہوں, یہودی مذہب اچھا ہے تو یہودی ہو جا. ایک روایت کے مطابق دوسری روایت ہے کہ یہ دوست اور رشتہ داروں کی شکل میں آئے گا اور وہ بھی اسی طرح کے مشورے دیں گے. بندہ غور کرے, امیل سنت لکھتے کہ سر میں درد ہو رہا, سر میں درد ہو, آدمی فیصلہ نہیں کر پاتا, فیصلہ نہیں ہوتا نا, سر میں درد ہوتا ہے. تو جب نزا کا عالم ہوگا اور نزا کی سختیاں تاری ہوں گی اس وقت یہ مردود شیطان آ کر ایسے ایمان برباد کر دینے والے مشورے دے گا. اس وقت اگر اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی اور ایک انتہائی کمزور اور ضعف والا ایمان لے کر اگر ہم نزا کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں, انتہائی کمزور ایمان لے کر, انتہائی کمزور ایمان, ایمان گناہوں سے کمزور ہوتا ہے، شراب پینے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جوا کھیلنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جھوٹ بولنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، نماز قضا کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، حج فرض ہونے کے باوجود ادا نہ کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، رشوت کھانے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، سود سے ایمان کمزور ہوتا ہے، وعدہ خلافی سے ایمان کمزور ہوتا ہے، بد نگاہی کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، گالی دینے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، غیبت کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، چگلی کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، حسد کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، جوا کرنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے، گناہ بھرے زندگی گزارنے سے ایمان کمزور ہوتا ہے۔ اگر یہ ایمان کمزور پہ کمزور، کمزور پہ کمزور، کمزور پہ کمزور، کمزور پہ کمزور کرتے کرتے کرتے کرتے اگر نزاع کی دہلیز پر پہنچے، موت کے قریب پہنچے، اور ایسے موقع پر پھر شیطان آئے اور ہمیں ایمان سے پھر جانے کا مشورہ دے، ماں کی صورت میں، باپ کی صورت میں، دوست کی صورت میں، رشتہ داروں کی صورت میں، حدیثوں میں، روایتوں میں یہ باتیں موجود ہیں، بتائیے اگر ایسے موقع پر، ایسے موقع پر اللہ کی رحمت نے نہ تھاما، اللہ کی رحمت نے نہ بچایا، اس وقت بنے گا کیا؟ اعلی حضرت امام علیہ سنت کا وہ قول یاد آ رہا ہے آپ کو، جو علماء کا قول جو نقل کیا کہ جسے دنیا میں ایمان کی سلامتی کی فکر نہیں ہوتی، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے۔ ایک ضعیف ایمان لے کر جب بندہ نزاع کی دہلیز پر جاتا ہے، فائنل راؤنڈ ہے یہ، یہ فائنل راؤنڈ ہے، شیطان اپنی پوری طاقت، اپنے پورے لشکر لگائے گا کہ کسی صورت اس مسلمان کے ایمان کو چھین کر اس کو کفر کی موت مار دیا جائے، مار دیا جائے اور یہ جہنم کی آگ میں جل جائے۔ یہی اس کا مشن ہے، یہ اس کا مقصد ہے، شیطان مردود کا، اور وہ پوری کوشش کرے گا اور کرتا ہے کہ یہ ایمان برباد ہو جائے ایک مسلمان کا۔ اس لیے اس فائنل راؤنڈ کی تیاری کریں، اس فائنل راؤنڈ کی تیاری کریں، اس کے لیے ایمان کو مضبوط کرنے کی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے، ایکسرسائز کرنی ہے، جو نماز کے ذریعے ہوتی ہے، سچ کے ذریعے ہوتی ہے، دیانت کے ذریعے ہوتی ہے، ایمانداری کے ذریعے ہوتی ہے، ماں باپ کی دعاؤں کے ذریعے ہوتی ہے، اولیاء کرام کی محبتوں کے ذریعے ہوتی ہے، صحابہ کرام کی محبتوں کے ذریعے ہوتی ہے، انبیاء کرام کی محبتوں کے ذریعے ہوتی ہے، بد نگاہوں کی حفاظت کے ذریعے ہوتی ہے، زبان کی حفاظت کے ذریعے ہوتی ہے، رمضان مبارک کی قدر و منزلت اور تعظیم و تقریب کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے کے ذریعے ہوتی ہے، نیک لوگوں کی صحبت کے ذریعے ہوتی ہے، اولیاء کرام کی صحبت کے ذریعے ہوتی ہے۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے جو مشق کرنی ہے، جو ایکسرسائز کرنی ہے، کیونکہ یہ ہم تو حالت جنگ میں ہیں نا، شیطان کے خلاف جنگ جاری ہے، اس نے ویسے ہی اعلان جنگ کیا ہوا ہے کہ تیری راہ میں آنے والوں کو میں بہکاؤں گا، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اس نے تو جنگ چھیڑی ہوئی ہے، اس نے تو ہمیں تباہ کرنے کی ٹھانی ہوئی ہے، ہم نے بھی تو لڑکا رہا ہوا ہے نا، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ، شیطان کے خلاف جنگ۔ اب یہ کہ للکار ہمارا چپ سو جائے گا، للکار دیا سو جائیں گے، اب کہ تیرے کو للکارتے ہیں، پھر سوتے ہم لوگ، اسے کیسے جنگ جیتیں گے؟ ارے جنگ کو جیتنے کے لیے، اور اس مضبوط ترین دشمن جس کا قرآن اعلان کرتا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے لڑنے کے لیے کیا تیاری ہے ہماری، ہماری کیا توجہ ہے، ہماری کیا مشق ہے، کیا ایکسرسائز ہے؟ اس سے لڑنے کے لیے جسم اور ہاتھ اور شولڈر اور چیسٹ کی اور آرمز کی اور یہ ایکسرسائزیں نہیں ہوتی، اس بدبخت اور مردوس دشمن سے لڑنے کے لیے ایمان کی مضبوطی ضروری ہے، ایمان طاقتور ہونا چاہیے، ایمان مضبوط ہونا چاہیے، روحانیت کی طاقت ہونی چاہیے اس سے لڑنے کے لیے۔ اور وہ اللہ کی رضا کے ساتھ ملتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اللہ بچاتا ہے اس مردو شیطان کے شر سے. اللہ کی رضا چاہیے, اللہ کی خوشی خوشنودی چاہیے, اور اس کی رضا اور اس کی خوشنودی اس کو راضی کرنے والے کاموں میں, عبادت میں, ریاضت میں, گناہ میں نہیں ہے. ابھی تو بدمست ہو رہا پتہ نہیں ہے. یہ نزا کے عالم, یہ قبر کے معاملات, یہ سب آنے والے ہیں. اب دیر کتنی ہے موت کو, کتنی دیر ہے موت کو؟ آج ایک 22 سالہ نوجوان کے موت کی اطلاع میں نے سنی ہے. 22 سالہ نوجوان دنیا سے رخصت ہو گیا. اللہ ہر مسلمان کی مغفرت فرمائے. ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے, اٹے گٹے, وہ جوان بالکل مضبوط لمبے تڑنگے, رات کو اٹھے تہجد کے لیے, درد ہوا, وہیں ڈھیر ہو گئے, انتقال ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جہاں میں عبرت کے عرصو نمونے, مگر ہم کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے, جو آباد تھے وہ مقام بے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ڈل جائے گی یہ جوانی جس میں تجھ کو ناز ہے, تو بجا لے چاہے جتنا, 4 دن کا ساز ہے, ختم ہو جائے. تو وہ نزعا کا وقت جو آیا ہی چاہتا ہے, موت کا وقت آیا ہی چاہتا ہے, اس وقت کی یہ کیفیات میں نے بیان کی ہیں. تو ایمان کو مضبوط کرنے کے والے اعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور جو کام ایمان کو مضبوط کمزور کرے اس کو چھوڑ دینے کی بدنیت کر لیجئے. اور آئیے امیر سنت کی, اب یہ سارا تصور اپنے ذہن میں رکھیں اور اب اس شعر کو سنیے. اللہ تعالی ہمارے حق میں یہ دعا قبول فرما لے. مگر شیطان سے تو بچا لا, مگر شیطان سے تو بچا ساتھ ایمان کے, ساتھ ایمان کے مجھ کو اٹھا, نظر میں دین بدر جا, نظر میں دین بدل جا کی میرے مولا تو خیرات دے, میرے مولا تو خیرات دے, میرے مولا تو حسین ہو کاش کے کشادیا ہو, مجھ کو دیدار گورا کی, میرے مولا تو خیرات دے, پرا بہو بیٹیوں کو آئے آئے, آمین آمین آمین, دے دے بہنوں سبھی عورتوں, سب مل کر گئے, سب مل کر دعا کرو, دے دے پرا بہو بیٹیوں بہو سبھی کو حقیقی حیات دے مولا ہم سبھی کو حقیقی حیات میرے مولا سبھی کو حقیقی حیات اولاد سے جو ہے محروم ہائے آمین آمین ان کی بھر گود اے رب کہیں آمین آمین سب کو رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیر جگمگاتی رہے قبر جدا روح سگے عطار کی جب جدا سامنے جلوہ مصطفیٰ سامنے جلوہ مصطفیٰ ہو روح عطار کی جب جدا ہو سامنے جلوہ مصطفیٰ ان کے قدموں میں اس کو فضا میرے مولا ان کے قدموں اس کو ساتھی میرے مولا ان کے قدموں میں ہم کو ساتھی میرے مولا تو خیرات دے دے یا الہی دعا انبیاء کی میرے مولا تو خیرات دے دے لاج رکھ میرے دست دعا کی اپنی رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے دل میرا دنیا پہ شہدا ہو گیا دل میرا دنیا پہ شہدا ہو گیا اے میرے اللہ یہ کیا ہو گیا دل میرا دنیا دل میرا

درد سے کی اور دیکھا Oh, حسن کی بھی دوا آقا کا دیدار یہ ایک ایسی پیاس ہے کہ مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الحنان کا جس کی کیفیت دیکھیے کہ اگر دم نازع حور بھی ساگر پیش کرے تو بھی آقا کے جو دیدار کا جو پیاسا ہے نا وہ منہ پھیر دے گا اور یہی کہتا رہے گا دیدار کی بھی کب بٹے گی بندہ ہے امیدوار آقا. یہ ایک کیفیت دیکھی ہے ہمارے اکابرین کے کلام میں کہ ان کے کلام میں آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دیدار کی ایک عجیب سی کیفیت ہوا کرتی ہے. کوئی دیدار کرنے کے بعد پھر دیدار کی تمنائیں کرتا ہے, کہاں جائے گا نقشہ اب تیرا میرے دل سے, تے میرا کاہے سے دل نے گمانے نہ دیا. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنے جا ہم کو, پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزہ ہم کو. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں, یہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. تو دیدار یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے, اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے, اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے, جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے. تیری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی, میرے خواب میں تم آنا مدنی مدینے والے. دیدار تو دیدار کا ایک جو ذہن ہے اسی ایک سوچ ہے. آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ہم دیدار کے لیے کتنا تڑپتے ہیں, کتنا مچلتے ہیں, کتنا بے قرار رہتے ہیں اور اس کے لیے کیا کوشش کرتے ہیں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ دیدار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے مجرب ترین عمل یہ ہے, تجربہ شدہ عمل یہ ہے, درود پاک کی کثرت کرے. ہم سے نہیں ہوتی, ہم فضائل بیان کرتے ہیں مگر ہم سے حقیقتاً درود پاک کی کثرت نہیں ہوتی. پھر جن آنکھوں سے دیدار کرنے کی تمنا ہے ہم نے ان آنکھوں کو بھی تیار کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, ان آنکھوں کو بھی گندا کر کے رکھا ہوا ہے. تو کاش ہمیں عشاق کا یہ جذبہ بھی نصیب ہو جائے کہ ہمیں بھی دیدار کی تڑپ تڑپانے لگے, دیدار کی طرح تڑپانے لگے. اور اس کے لیے ہم اپنی ظاہر و باطن کو سواریں, سدھاریں, درود پاک کی کثرت کریں, ذکر و درود زبان پہ جاری رکھیں, آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنے کی کوشش کریں کہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہو نام رضا, ٹھیک ہو نام گدا, تم پہ کرو رو درود. اللہ تعالیٰ درود پاک کی کثرت عطا فرمائے. مدنی انعامات میں بھی ہے, اللہ مجھے بھی توفیق دے, ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کم از کم 313 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت پیدا کریں, کم از کم 313 مرتبہ. اگر توجہ رہے تو ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ درود پاک کی تسبیح پڑھنا کوئی اتنا مطلب بڑا کام نہیں ہے. بہت تھوڑی سی دیر میں ہم درود پاک کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں نماز کے بعد. 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر کی تسبیح, ساتھ ایک درود شریف کی تسبیح پڑھ لیں. اور پنج گنج قادریہ میں بھی ایک تسبیح موجود ہے فجر کے بعد, یا عزیز یا اللہ ہو. ظہر کے بعد یا کریم یا اللہ ہو. عصر کے بعد یا جبار ہو یا اللہ ہو. مغرب کے بعد یا ستار ہو یا اللہ ہو. عشاء کے بعد یا غفار ہو یا اللہ ہو. اب سستی کی وجہ سب نہیں کر سکتے, توجہ نہیں رہتی, سستی ہو جاتی ہے, غفلت پڑ جاتی ہے. سب کے ایسے کوئی دینی اور ایسے کوئی اہم امور نہیں ہوتے جس کو وہ کہے کہ اس سے زیادہ ثواب مجھے اس میں ہے. ہمارا انداز تھوڑا مختلف ہے, ہم فضولیات کے عادی ہیں, غفلت کے عادی ہیں. ہماری زبان فضول کلام کی عادی ہو چکی ہے, فضول سوچوں کی عادی ہو چکی ہے. ہماری نظر فضول نگاہی کی عادی ہو چکی ہے. اس لیے ہم سے بہت سارے اہم اور کام کے کام ہیں جو نہیں ہو سکتے. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, ورد زباں رہے, ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے, ورد زباں رہے, میرے ورد زباں رہے. میری فضول گوئی کی عادت نکال دو, میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو. رہ رہ کے لب پہ آتے ہیں میرے سوال دو, میرے سوال دو, میرے سوال دو. سوزے اویس سوچ سوزے بلال دو, سوزے اویس دو مجھے سوزے بلال دو. دنیا کے سارے غم میرے دل سے نکال دو, دل سے نکال دو, میرے دل سے نکال دو. غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو, غم اپنا یا نبی مجھے بہرے بلال دو. جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو, مالو منال دو نہیں مالو منال دو. سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو, سوزے بلال بس بس میری جھولی میں ڈال دو. ہائے پھر خندہ بھیجا میرے لب پر آیا, ہائے پھر خندہ بھیجا میرے لب پر آیا, ہائے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا, آئے پھر بھول گیا راتوں کا وہ رونا تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو غم مدینہ عطا فرما دے, اللہ غم مدینہ دے دے, سوزے اویس دے دے, سوزے بلال دے دے. یادے رسول پاک میں روئے جو عمر بھر, رو روئے جو عمر بھر، روئے جو عمر بھر، یاد نبی پاک میں روئے جو عمر بھر، روئے جو عمر بھر، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے، مولا مجھے تلاش اسی چشم تر کی ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جسے غم رسول میں اخلاص کے ساتھ رونا نصیب ہو جائے، اخلاص آنسو کے وہ قطرے جو خلوص کے ساتھ ٹپکے، محض اللہ کی رضا کے لیے بہے اور محض نبی کو راضی کرنے کے لیے بہ جائے، نصیب ہے وہ آنکھ، نصیب ہے وہ قطرہ، ہمارا کیا۔ ہمیں تو اللہ اخلاص کا رونا نصیب کرے، بس اخلاص کے آنسو نصیب کرے۔ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، باپا بھی باپا ہے کہاں سے لاتے ہیں، کمال ہے۔ لاؤں وہ اشک، اشک تو آ رہے ہیں، آنسو تو آ رہے ہیں، مگر لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں۔ دل جب گندا ہو جاتا ہے نا تو اس کو دھونے کے لیے جس پانی کی ضرورت ہے نا وہ آنکھ سے نکلتا ہے۔ آنکھ جو اندر میں گندی ہو گئی ہے نا اس کو بھی اندر کا پانی دھو رہا ہے، یہ اس کا پانی اندر میں، اور وہ اخلاص کا آنسو کہاں سے لائیں۔ لاؤں وہ اشک کہاں سے جو سیاہی دھوئیں، گندگی میں میرا دل حد سے بڑا جاتا ہے۔ المدد یا شہ ابرار، مدینے والے قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی آمد کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آپ کو اعتکاف کی دعوت پیش کرتا ہوں، اب ذہن بنا لو کہ انشاءاللہ اس سال ماہ رمضان مسجد میں گزاریں گے، اعتکاف کریں گے۔ نیت، جو اعتکاف کی نیت کرتا ہے وہ ہاتھ اٹھائے، پکی نیت، نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو 30 دن، ورنہ آخری عشرے کا تو اعتکاف کر ہی لیجئے۔ اور جو واقعی اعتکاف کرنے میں معذور ہے، نہیں کر سکتے، عذر ہے، کم از کم اتنی نیت کر لیں کہ دونوں مدنی مذاکرے ظہر کے بعد اور تراویح کے بعد باب المدینہ والے کم از کم یہ نیت کریں کہ وہ فیضان مدینہ میں آ کر سنیں گے۔ جو مارکیٹوں میں ہوتے ہیں نا وہ ایک، ان کے لیے بھی ایک مشورہ عرض کر دیتا ہوں کہ آپ کی عصر میں عموماً دکانیں بند ہو جاتی ہیں، گھر جانے کے بجائے فیضان مدینہ میں آ جاؤ۔ باب المدینہ والوں سے عرض کر رہا ہوں، نیت تو نیت کروا رہا ہوں ایک، کہ جب نہیں آ رہے آپ، آ ہی نہیں رہے، کم از کم یہی کر لیجئے، عصر فیضان مدینہ میں ادا کر لیں اور مناجات افطار میں شرکت کر لیں، مغرب بھی یہیں ادا کریں، تراوی بھی یہی ہیں، لنگڑے رضویہ بھی ہے، ایسا بھی نہیں بھوکے پیاسے رہیں گے، انشاءاللہ کھانا بھی ملے گا، لنگڑے رضویہ بھی لیں، یہیں تراوی بھی ادا کر لیں۔ ماشاءاللہ یہاں بھی 30 پاروں کی تراوی ہوتی ہے، 27ویں شب کو ختم ہوتا ہے قرآن شریف، اور پھر تراوی کے بعد مدنی مذاکرے میں شریک ہو جائیں، پھر اگر گھر جانا چاہیں تو پھر گھر چل جائیں، یا پھر یہیں سے کام پر چلے جائیں۔ چلے ایسا کر لیں، اگر کام کی ہی مجبوری ہے تو یہاں سے بھی تو آنا جانا رہ سکتا ہے نا، مطلب کچھ کریں، کچھ چینج ہو, مطلب اس بار کچھ کیا ہو, چینج ہو, تبدیلی ہو. کچھ نہیں کچھ تو کم از کم فیضان مدینہ سے آنا جانا تو لگا رہے, رہے یوں ہی آنا جانا فیضان مدینہ کی گلی میں, یعنی فیضان مدینہ میں آئیں. اعتکاف کی برکت ہے, اعتکاف کی بہار ہے, لے یقین مانے اگر آپ نے یہ کر لیا زندگی کے یادگار دن ہوں گے انشاءاللہ, بہت مزہ آئے گا. اللہ نے چاہا تو بہت مزہ آئے گا. یہ دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی سن رہے ہوں سب کو دعوت ہے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنے, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ یہیں آ جاؤ, اور انشاءاللہ ظاہر و باطن کی شفا بھی نصیب ہوتی ہے یہاں پر. الحمدللہ عاشقان رسول کی صحبت نصیب ہوتی ہے. یا پھر آپ کے یہاں اگر کہیں اعتکاف ہے تو وہاں بیٹھ جائیے, مطلب آل اوور دا ورلڈ سب کو آفر ہے کہ بھائی یہ رمضان مسجد میں گزارنے کی نیت کریں, یا پھر زیادہ سے زیادہ مسجد میں گزارنے کی نیت کریں. کون کون نیت کرتا ہے؟ ماشاء اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. من کا بتا رونتے کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پہ پیشوائے آسیا یا غوث اعظم دستگیر اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے آسیا یا غوث اعظم دستگیر اتقیا یا غوث اعظم دستگیر آپ شاہ اتقیا یا غوث اعظم دستگیر جس طرح مردے جینا اس طرح مرشد میرے جس طرح مردے جیا اس طرح مرشد میرے مرد دل کو بھی جیا یا اعظم دستگیر مرد دل کو بھی جلا یا غوث اعظم دستگیر آپ جی کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر سے سب کچھ ملا یا غوث اعظم دستگیر مدد کے واسطے دشمنوں میں ہوں گرایا سے اعظم دستگیر دشمنوں میں ہوں گرایا سے اعظم دستگیر اور مجھے کلمہ پڑھا اب سنانے آمور شیس اور مجھے کلمہ پڑھا تم نبوں پر آ گیا یا غوث اعظم دستگیر دم لبوں پر آ گیا سے اعظم دستگیر ہے یہی آقار کی حاجت مدینے مدینے میں مرے ہو قلم بہرے رجایا غوث اعظم دستگیر ہو قلم بہرے ضیا یا غوث اعظم دستگیر پیشوا آسیاں یا غوث اعظم دستگیر عشق و مستی والا ذوق و شوق والا یاد مدینہ والا یاد مکہ والا احرام و لبے کی صداؤں والا مدنی مذاکرہ آنے والے ہفتے کو ہوگا انشاءاللہ عمرہ کی سعادت پانے والے عاشقان رسول کی تربیت مدنی مذاکرے کی صورت میں کی جائے گی انشاءاللہ ان کا تربیت اجتماع ہے آنے والے ہفتے کو تو تمام اسلامی بھائی بھی آئیے خوب ذوق و شوق اور کیف و مستی سمیٹنے کی کوشش کریں گے اور جو عمرے کی سعادت پا رہے ہیں ان کو بھی لائیے انشاءاللہ ان کی بھی تربیت ہوگی مدنی چینل پر بھی براہ راست نشر ہوگا دنیا بھر میں جہاں جہاں بھی اسلامی بھائی ہیں خود بھی دیکھیں اور جو عمرے کی سعادت پا رہے ہیں ان کو بھی دکھائیے اور بلکہ جو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ پہنچ چکے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی وہیں بیٹھ جائیں تاکہ ہم بھی وہاں بیٹھ کر عمرے کی ساتھ طریقہ کار مزید آداب اور حاضری مدینہ کے متعلق احرام اس کی احتیاطیں اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. آنے والے ہفتے کو 14 جولائی عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ مدنی مذاکرہ شروع ہوگا. کم و بیش سمجھے کہ 10 بجے مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا, رات 10 بجے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ سلام. اے دین حق کے راہبر تم پر سلام ہر دم. میرے یہ معاشر میرے شفیع تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. کوئی سو کے یار تم پر سلام دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. سلام ہر دم. میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر دم. اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را. اپنے کسے شفیع آسیا تم ہو وکیل مجرما حسن پر آقا کیجے کرم حسن پر آقا کیجے کرم ہم سب پر تم پر سلام ہر دم میرے شفیع محشر تم پر سلام ہر والصلاة والسلام على سید المرسلین جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلو اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما مولا کریم ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما ہم سب کو گناہوں کے امراض سے شفا عطا فرما دے نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما ساری امت کی مغفرت فرما امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر و دراز فرما بیماروں کو شفا عطا فرما قرض داروں کے قرضے اتار دے یا اللہ گھروں میں جو لڑائی جھگڑے ناچا کیا ہیں ان کو محبت اور پیار میں تبدیل فرما دے ہمارے گھر کا ماحول مدنی ماحول بنا دے سنتوں کا گہوارہ کر دے ہمارے گھر کو ہمارے شہر کو ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی قرش یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد